de gül oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum günleri saya saya. Beni kıyamam sana. Dertlere karıyorum günleri saya saya. Karşı dururken yüzüne hasret oldum. Al beni kıyamam sana. Karşı karşı dururken yüzüne hasret oldum. Al beni kıyamam sana.